第四段。 Dalet. Ha'ata Yaakov? Lo, eneni Yaakov. Adam anochi. Ha'shalom lecha? Shalom. He'achalta? Achalti. Ha'atem Reuven ve'Levi? Anachnu. Ha'achaltem? אכלנו.